na na na, me na na na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab, going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na, na na na. Na na na, yeah.